بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجود السهو مثلا أرنك وراك سن نمازدا بواجب ببراقتين زمن بواجب براقتين زمن ونترك وواجب getiremediğin زمن o şekilde sen sujud-i sehv yapabiliyorsun. Mesela sen Sübhan Rabbiyel Ala bir kere demedin. Veyahut da Allahu Akbar tekbiratil intikal demedin. Unuttun. O şekilde evet sen sujud-i sehv veyahut da teşehhüdül birinci teşehhütte unuttun. Tayyip onu zikretmeyi, birinci teşehhütte zikretmeyi unuttun. Hiç şüphesiz ki ne olmuş oluyor? Sucud-i sehv getirmiş olman gerekiyor. Getirmiş olman gerekiyor diyorsun.